Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 października, jest 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jedna ofiara śmiertelna, setki powalonych drzew i mieszkańcy pozbawieni prądu za chwilę o skutkach wichur na Pomorzu Zachodnim, a także Katalonia, drugi dzień po zawieszeniu autonomii i zmiana czasu. Amerykanie też się zastanawiają, czy warto. Strażacy i energetycy znów mają bardzo dużo pracy, usuwają skutki wichur, które od wczoraj szaleją nad zachodnią i północną Polską. W zachodniopomorskim interweniowali już ponad 120 razy, relacjonuje nasz reporter. Najwięcej razy wyjeżdżali strażacy z powiatów Gryfickiego, Kamińskiego, Goleniowskiego i Gryfińskiego. Przed piątą w Siemidażnie samochód wjechał w leżące na drodze drzewo, kierowca auta zginął na miejscu. Silny wiatr przewrócił także suwnicę w świnoujskim gazoporcie. Ta upadając niegroźnie uszkodziła kopułę zbiornika i jedną z rur, doszło tam też do niewielkiego wycieku gazu. Połamane drzewa uszkodziły także linie energetyczne w regionie, przez co bez prądu są mieszkańcy wielu miejscowości. Energii nie ma przede wszystkim we wsiach w powiatach Gryfickim, Białogardzkim, Drawskim, Polickim czy Gryfińskim. Już teraz energetycy pracują nad przywróceniem prądu. Tymczasem według prognoz silny wiatr na Pomorzu Zachodnim i w sąsiednich województwach będzie się utrzymywał co najmniej do popołudnia. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Carles Puigdemont nie przyjmuje do wiadomości zawieszenia autonomii Katalonii, nie zamierza też opuścić stanowiska szefa regionalnego rządu. W przemówieniu telewizyjnym oświadczył, że tylko demokratycznie wybrany parlament może zdecydować o zmianie gabinetu. Zwracając się do mieszkańców Katalonii, zapowiedział, że będzie kontynuował pracę nad przekształceniem regionu w niepodległą republikę. Zaapelował też do społeczeństwa o stawianie oporu w pokojowy sposób. Nie schodźmy z obranej drogi, kontynuujmy w jedyny sposób, który może doprowadzić do zwycięstwa, bez przemocy, bez obraźliwych słów, szanując osoby i symbole. Apeluję również o poszanowanie tych, którzy protestują, bo nie zgadzają się z decyzjami większości parlamentarnej. W piątek wieczorem premier Hiszpanii Mariano Rajoy odwołał Puigdemonta i jego rząd, rozwiązał parlament Katalonii i zapowiedział na 21 grudnia wybory w tym regionie. O 13 ma się dziś rozpocząć w Barcelonie manifestacja przeciwników secesji. Zostały tylko dwa dni. Do końca października można składać wnioski o stypendium naukowe Fundacji Kościuszkowskiej. Jedna z najbardziej znanych polonijnych organizacji w Stanach Zjednoczonych współfinansuje pobyt w Ameryce młodym polskim naukowcom. Chodzi o osoby, które chcą studiować i prowadzić badania na uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Wojciech Cegielski. Stypendia są przeznaczone dla osób, które biegle mówią po angielsku i uzyskają zaproszenie od amerykańskiej instytucji naukowej. Są to stypendia dla osób, które po osiągnięciu stopnia magistra kontynuują swoje badania naukowe, czyli dla doktorantów, tak zwanych postdocs też, i dla pracowników akademickich, którzy chcieliby albo spróbować, dajmy na to, w jakiejś dziedzinie nawet poprowadzić zajęcia, bądź skorzystać z uczelni amerykańskich, albo przeprowadzić jakieś badania, których nie są w stanie zrobić w Polsce. Mówi prezes Fundacji Kościuszkowskiej z Nowego Jorku Marek Skulimowski. Kwota dofinansowania to od 9 do 25 tysięcy dolarów, przyznawana na czas od 3 do 5 miesięcy. Takie stypendium to doskonała okazja do poszerzenia horyzontów. To też daje inne spojrzenie na naukę. To jest absolutnie inaczej funkcjonuje system edukacyjny w Stanach Zjednoczonych, inaczej ośrodki badawcze. To bardzo pomaga, bo warto by te niektóre dobre doświadczenia przywieźć do Polski. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Każdego roku na stypendia dla naukowców i artystów Fundacja Kościuszkowska przeznacza około miliona dolarów. Tym słuchaczom, którzy jeszcze nie przestawili zegarków, przypominamy, że przeszliśmy na czas zimowy i jest dopiero kilka minut po dziewiątej. Do czasu letniego wrócimy w ostatni weekend marca. Amerykanie dopiero za tydzień przestawią zegary. Za oceanem, podobnie jak w Europie, trwa dyskusja, czy nie zrezygnować ze zmiany czasu. Zmiana czasu w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy nastąpiła podczas I wojny światowej. Amerykanie skopiowali pomysł Niemców, którzy twierdzili, że dzięki temu zabiegowi oszczędzają energię. Zaniechano tego po zakończeniu działań zbrojnych. Zegarki jednak ponownie zaczęto przestawiać podczas II wojny światowej. Miejscowe media przypominają, że od wielu lat przeprowadzone są liczne ankiety, w których zdecydowana większość obywateli jest temu przeciwna. W Stanach Zjednoczonych jedynie w Arizonie i na Hawajach ten sam czas jest przez cały rok. Kilka miesięcy temu próbował do nich dołączyć stan Montana. Wnioskowali o to miejscowi rolnicy. Lokalni decydenci byli jednak przeciwko. W 2008 roku Departament Energetyki zrobił pierwsze szczegółowe badania, które miały pokazać, jak przestawianie czasu wpływa na oszczędności w gospodarce. Okazało się, że dziennie jest to zaledwie około 0,5% energii elektrycznej w skali kraju. Aby zmienić przepisy na skalę krajową, muszą na to wyrazić zgodę 33 amerykańskie stany. Osiągnięcie tego wydaje się kwestią najbliższych lat. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Na termometrach od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Wszędzie deszcz, może padać także krupa śnieżna i deszcz ze śniegiem. W górach będzie sypał śnieg. W większości regionów, zwłaszcza na północy i zachodzie, bardzo silny wiatr. Jest jednak i dobra wiadomość. Od północnego zachodu ma się stopniowo przejaśniać i rozpogadzać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała 10 ratowników. Po polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony. Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji dorastajznami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeśli chcą Państwo kupić nowy telewizor, ale na starym jeszcze coś widać, albo ciocia ma do niego sentyment, albo lubi na nim leżeć kotek, tylko nasz rabat może Państwu pomóc w podjęciu decyzji. Wojtek i Reneusz polecają telewizory z jesiennym rabatem aż do 15%. Na przykład Smart TV Toshiba 49 cali 4K Ultra HD, klasa A+, z multimedialnym USB, tańszy o 360 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Gdy para z imbryka umyka, imbryczek gra cicho puf puf. To moja najmilsza muzyka, więc do niej dorzucę garść słów. To moja najmilsza muzyka, więc do niej dorzucę garść słów. Ach, to gra imbryk. Na szczęście słów nigdy mi nie brak. Na szczęście na słowach się znam. Wystarczy je przebrać i zebrać i bajkę gotową już mam. Wystarczy je przebrać i zebrać i bajkę gotową już mam. Dzień dobry, Franku, poranku. No my dopiero zaczynamy naszą zagadkową bajkę, a ta piękna muzyka wypłynęła wprost z imbryka, a dokładnie z płyty pod tytułem Gdzie to jest, czyli słuchowiska muzycznego Grzegorza Wasowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy na pokładzie zagadkowego debiutanta. A cóż to za debiutant? Dzień dobry. No dzień dobry, panie Janie. Wiesz, co to znaczy debiutant? Tak sobie. Ja wiem. Julek, no pomóż. To jest osoba, która jest pierwszy raz w jakimś miejscu. Teraz to jest, że w pierwszym raz akurat jest... Jak masz na imię? Janek. A, Janek jest pierwszy raz w radiu i to jest jego debiut w radiu. Jak się Janek czuje w studiu radiowym? Dobrze, bo ja już nie jestem pierwszy raz, bo ja kiedyś byłem i tylko, że tata rozmawiał, ale byłem z tatą. Ale słuchaj, to zupełnie inna historia. Teraz ty rozmawiasz i na dodatek taty nie ma. Tata pojechał. No dobrze, na razie czujesz się w porządku, to postaram się, żeby tak było do końca naszej audycji. Teraz proszę panów, lecimy... Pierwsza zagadka. Nie, w kosmos najpierw Pana musimy faktycznie wylecieć. Kto wskakuje razem ze mną na pokład? Ja. Jasio, na pewno? Tak, ale pani nie wskakuje, bo pani nie ma stroju. A ja bez stroju potrafię, w radiu wszystko jest możliwe, ale człowieku. Ale pani musi sobie kupić. Nic nie muszę. A ja my tu w radiu mam. Nic nie musimy. Jasiek, wskakujesz? Tak czy nie? Męska decyzja. Tak. Julek? Ja tak, ale muszę się spakować. Ewa Redel, Marek Pawłkiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. Uwaga, wskakujemy, odliczamy. Jak to było? A można po angielsku? Ale zaraz wyleci bez nas. Szybko, można. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Go! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Jest! Nasza planeta pod tytułem... Zagadki. Zagadka. Podpowiedź numer... który? Jeden. Uwaga, pochodzi z Ameryki. Nic mi to nie mówi. W czasie upałów ich temperatura albo jego temperatura może być zdecydowanie wyższa niż temperatura rozgrzanego powietrza. Nic mi to nie mówi. No, są to wieloletnie, dożywające nawet kilkuset lat. Uwaga, panowie, dobra podpowiedź. Rośliny. A. Jedne z najwolniej rosnących na świecie. Kaktusy? Kto powiedział, że kaktusy? A ja jeszcze nie wiem, czy to są kaktusy. Wśród nich są miniaturki. Średnica najmniejszego z nich nie przekracza, panowie, 1 centymetra. Ale są i giganty, na przykład w kształcie 4-metrowych beczek. A niektóre osiągają wysokość nawet i 20 metrów. Kaktus! Byłem w Grecji i widziałam 5-metrowego kaktusa. Ale czy ja mówię o 5-metrowym? 20 pewnie też są. No pewnie, ale nie jest tak. No ja już widziałam nawet co takiego nawet kiedyś. Czekajcie, bo ja jeszcze mam w domu kilka mam podpowiedzi. Kaktus. Kwitnie najczęściej w dzień i tylko wtedy, kiedy słońce naprawdę mocno świeci. To kaktus. Jego kwiaty pojawiają się zazwyczaj jedynie na kilka godzin, chociaż są oczywiście i to takie, kaktus, które żyją kilka dni. Jak to nie macie żadnych wątpliwości? Kaktus. Ja mam, a wy nie macie? Najpotężniejszymi na całej planecie są te o nazwie Carnegie olbrzymia. Można je zobaczyć na pustyni w Ameryce Północnej. I co? Nadal kaktus. Nadal kaktus. No dobrze, łodyga najpotężniejszego ma około 0,5 metra średnicy, a jego waga wynosi kilka... No właśnie, czego? Ton. Jest niezwykle wytrzymały na brak wody. Kaktusy, bywa kaktusy mają wieczny i bywa kujący. Kaktus! Pan Zbigniew Zamachowski być może nas zaskoczy, a być może i nie. Na parapecie w doniczce siedzę, kłuję bardzo mocno, choć nie jestem jeżem. No i jak brzmi odpowiedź? Kaktus. Kaktus! I po raz trzeci? Kaktus! Słuchajcie, nie było żadnych wątpliwości. Od samego początku. Jasiu, no takiego debiutanta to chyba u nas nie było, żeby po pierwszej podpowiedzi od razu wyskoczyła poprawna odpowiedź. Po czwartej, odpowiedź. Tak dokładnie. A, no dobrze, Julku. A fanfary będą? To teraz specjalna piosenka ze specjalną dedykacją dla pana Janka. Smutno było starej babci pewnego wieczoru. Posłuchała sobie radia, nabrała humoru. Dziadek stary rozdział się z kożucha, siadł przy piecu, fajkę kurzył, radia sobie słuchał. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, przy radiu miłe dnie wieczory, radio domowy, dobry skrzat. Co zechcesz, niech się ci z oddali na niewidzialnej szybkiej fali, radio to w domu cały świat. O, Janek rozśpiewany. Podobała się piosenka, proszę pana? Tak! Nawet tak, panie Żeby słuchacze też słyszeli, no to tak. Słuchacze dokładnie słyszą. Mam nadzieję. W każdym razie pani Ewa Bem zaśpiewała piosenkę o... radiu. A nie o kaktusie, prawda? Ale o kaktusie rzecz będzie teraz. Na parapecie w doniczce siedzę, kłuję bardzo mocno, choć nie jestem jeżem. Czy na waszych parapetach stoją jakieś kwiatki takie kłujące? Ja takiego nie mam akurat. Ja mam, akurat mam 3 kaktusy. A które kwiatki spośród wszystkich kwiatów świata są waszymi ulubionymi? Moje? Paproć. To nie kwiat. Ale... Paproć ma swój kwiat taki w jeden raz w roku. A ty widziałeś? No nie widziałam, ale wiem, że jest taki i nawet mogę sobie zawsze na tablecie sobie... Ja bardzo lubię kwiaty. Na tablecie można zobaczyć, ale tak naprawdę w życiu i w lesie. Chyba istnieją kwiaty morskie. Kwiaty morskie czy istnieją? No coś takiego jest. Ja myślę, słuchaj, w ogóle dna oceanów są najmniej zbadanymi miejscami we wszechświecie. Nie. Jak to nie? Jądro Ziemi. A nie, no to tam człowiek, to nie wiem, nie może dotrzeć, bo przecież to nie są nasze warunki. Nawet w kosmos ludzie lecą i więcej wiedzą o tym kosmosie ponoć niż o dnie oceanu. Jeżeli chodzi o zapach, to japońscy naukowcy próbowali go ostatnio, wiecie co zrobić? Zważyć. Ale jak myślicie, jak można zważyć zapach? Powietrze. No ale ja. Zważyć powietrze, w sensie, że jakby no zważyć jego zapach, odległość i tak odległość zważyć. Zapachu. Pięknie. Mhm. Wyobraźcie sobie, że oni ten zapach rozpuścili w olejach. W ten no, sposób nie. Zważyli. A właśnie, że możliwe. A wiem jak, pewnie jakby tak butelę komorolę. Po co robić jakieś definicje? Nie lepiej po prostu strzykawką wbić igłę, pobrać z środka kwiatu kaktusa ten zapach i to po prostu do oleju. Tak jest prościej niż jakieś twoje metody. Panowie drodzy, a ja przeczytałam o tych naukowcach, o tym zapachu i o Japonii. W czymś, co my nazywamy właśnie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A w naszym studiu ho ho ho zmieniło się co nieco. Tak czy nie? Tak. Tak. A co się zmieniło? A panowie przyszli. Panowie tak. Się pojawili w zagadkowy sposób. Cóż to za panowie? Wiem, że jeden się nazywa Tomek, bo przed chwilą słyszałem. Ma na imię Tomasz, jeden pan, a drugi ma na imię Adam. To są ludzie wielkiej pasji, którzy doskonale wiedzą, jaką wartość ma dla nas świat przyrody. Dziennikarz, a zarazem autor wielu wspaniałych książek, także dla dzieci. Adam Wajrak, dzień dobry. Dzień dobry. A także biolog oraz rysownik i twórca znakomitych komiksów, także dla dzieci, dr Tomasz Samojlik. Dzień dobry. Dzień dobry. W poczytajkach się spotykamy. Jakże ja się cieszę, bo już od razu, na początku, z wielką niecierpliwością zapytam o ukochaną książkę dzieciństwa. Było ich wiele. A może być taka z młodzieży? No taki lat ile? 12, 13. A, 12, może powiedzieć 19, 12 może być. Sherlocka Holmesa, wróciłem sobie do Sherlocka Holmesa. A stąd pewnie nieumarły las. Nie umarły las. Dreszczyk emocji mi też jest taki holmesowski. Jest. No jest. Ale o nieumarłym lesie będzie za chwilę. No i dlaczego ten Holmes? Och, to wszystko przez to, że zmieniłem nośnik. Z nośnika papierowego przeszedłem na nośnik elektroniczny. I okazało się, że mogę mieć wszystkie książki, te z dzieciństwa też, Pustyni w Puszczy, Winnetu, wszystko po prostu w takiej malutkim, płaściutkim urządzenku. I słuchajcie, po prostu sobie czytam wszystko teraz od nowa. Ale czytnik to jest czytnik, moja mama też takie ma. Ale tam się psują moce, a przy książce się nie psują. Właśnie nie, bo one mają teraz te ekrany takie strasznie nowoczesne, potwornie fajne, że można wszystko sobie wysterować i one są jeszcze mniej psują oczy niż papier. Ale wiecie co, mnie się to bardzo podoba, bo w sumie nie do końca takie istotne, czy to będzie kartka, czy to będzie sprzęt, tylko że to jest słowo, książka, działa na wyobraźnię i tak dalej, i tak ale dalej. Brakuje mi trochę zapachu i ilustracji. Tak, a no tak. Ale tak, poza tym super. A Tomek, jeśli wróci do swojego dzieciństwa, to i stanie przed półką z książkami, to sięgnie po którą? Tak, to jest pewien problem, bo ja najchętniej bym wymienił z 20 tytułów, ale jeśli jest konieczność podania jednego, tego ukochanego, to jest taka książka, którą nie wiem ile razy czytałem i w pewnym okresie znałem ją na pamięć, wzdłuż i wszerz. I to jest książka, która bardzo trudno czytałaby się na czytniku jakimkolwiek, bo jest to komiks. Jest to Dzień Śmiechały Janusza Christy. Jedna z części serii O Kajku i Kokoszu. Mój ukochany komiks dzieciństwa. Do tej pory ulubiona część opowieści O Kajku i Kokoszu. I jedno ze źródeł mojej fascynacji komiksem, która do dzisiaj kwitnie. No popatrzcie, jak te drogi zbiegają się w jednej książce, prawda? I te wasze opowieści. Tomasz Samojlik, Adam Wajrak, Nieumarły las. Z tą książką zostaniemy do końca naszego zagadkowego spotkania. Ale teraz zróbmy jeszcze przestrzeń dla innych książek. Wiecie, kiedy wzięłam tę książkę do ręki, to byłam bardzo nią zainteresowana, ponieważ te ilustracje są przepiękne. No nic dziwnego, bo to są ilustracje autorstwa Marit Tyrnquist, a tekst Astrid Lindgren. Czy panom przypomina coś to imię i nazwisko? Tak, kojarzę. Tak? A z czym kojarzysz? Mam nawet jedną książkę tej pani. A jaką? Astrid Lindgren. Nie kojarzę już, ale... Nie? No, o takich dzieciach coś. Takie coś o dzieciach i o dziewczynce silnej? No, było tego trochę. A Kasia wspomniała. Ta, Pippi Langstrumpa. Brawo, ona, to ja to kojarzę. Ja tu mam taką wielką, jedną małą, ale grubą strasznie krzywą. Ja audiobooki słucham. Tak ucieszyć potrafią się tylko dzieci. I film był super. I ona podnosiła koniec. O, Windows był super. Ja pamiętam, powiem wam w tajemnicy, że jak ten film był emitowany, to ja raz zarwałam kanapę z tej radości. Tak się cieszyłam, tak skakałam, że fuh, poszło. W każdym razie książka, którą trzymam w dłoni, ma tytuł Jak Kalle rozprawił się z bykiem. No słuchajcie, to jest ten tak Kalle urokliwe. Kalle wyglądał jakby żołnierzem. Posłuchajcie, dwa fragmenty wybrałam. Adam Engelbrecht był łagodnym i dobrodusznym bykiem. I łagodny i dobroduszny był też oborowy, który doglądał bydła w tym gospodarstwie. Nazywał się Svensson i był taki łagodny, że raz kiedy Adam Engelbrecht przez pomyłkę wlazł mu na stopę, Svensson nie miał serca go odepchnąć. Stał spokojnie i czekał, aż w końcu Adam sam wpadnie na pomysł, żeby z niej zejść. Co za wyobraźnia. I drugi fragment, króciutki bardzo. Przepiękny Kalle był małym wiejskim chłopcem. Dokładnie takim jak tysiące innych smalandzkich chłopców. Tak samo niebieskookim, tak samo lnianowłosym i tak samo zasmarkanym. Prawda? Prawda. I to jest historia o tym, jak dziecko świetnie potrafi poradzić sobie z przeciwnościami losu. Żaden dorosły nie wpadł na genialny, prosty pomysł, jak poradzić sobie z rozszalałym bykiem, a ten sprytny, wiejski chłopiec, a i owszem. Polecam bardzo serdecznie zjawiskowo piękne ilustracje. To są takie obrazy malarskie, jak piękne i wrażliwe. Kalle. Tak, i zabawny zapędził też. Zapędził go w zagrodę po prostu. Tygrenny. To myślę sobie, że teraz tak bardzo szybciutko. Mam jeszcze tak, do rysowanki, rozwijaj wyobraźnię. Rewelacyjne jest to, ponieważ ta książka powstaje przy waszym współudziale. No i tutaj możecie na przykład narysować coś takiego, co jest odjazdowe. Albo na przykład w czterech krokach narysować możecie goryla. Mogę zobaczyć? Tak, albo możecie narysować najsmutniejszą chwilę w swoim życiu, albo to, z czego jesteście dumni. No naprawdę fantastyczna historia. Można rysować z mamą, tatą, bratem, z kolegami. Mogę? Do rysowanki polecamy serdecznie, za chwilkę wam pokażę. A teraz wymienię tylko tytuł, ponieważ ta książka dotarła do mnie przed chwilą, a jest przepiękna. Zresztą ja się już chciał ode mnie ją pożyczyć, prawda? No jak tak, zobaczę. Bo ja ją trochę tak jakby zapoznałem się z nią. Martin Widmak, Emilia Dziubak, Dom, który się przebudził. Obiecuję, że w kolejnej audycji o tym domu, który się przebudził, właśnie będzie. Once upon a time, in a nursery rhyme, there were three bears. One, two, three. One was a papa bear, one was a mama bear, one was a wee bear. They all went out a-walking in the woods, they were talking, when along came a little girl with long golden curly hair. You know who she was? Yeah. Her name was Goldilocks. Up on the door she knocked. Knock again, Goldie. Said the papa bear, said the papa bear. Someone's been sleeping in my bed too. I said the mama bear, said the mama bear. Bee-bop-a-ree bear, said the little wee bear. Someone's been sleeping in my bed too. And here she is. Just then, Goldilocks woke up and broke up the party, and she split that scene. Bye, bye, bye. Said the purple bear, said the purple bear. Goodbye, goodbye. I said the mama bear, said the mama bear. Bee-bop-a-ree bear. A w naszym studiu Adam Wajrak, Tomasz Samojlik, którzy przywędrowali do naszego studia z książką pod pachą, a ta książka nosi tytuł Nieumarły las. No a skoro tacy goście w naszym studiu, to ta rozmowa nie może zacząć się inaczej niż tak. Czy można? Cichosza. No może to jest zaproszenie w takim razie. Gdzie my jesteśmy? W lesie, bo w lesie, a gdzie niby? Co znajduje się dookoła nas? Las, las i las. A co wam tutaj się najbardziej podoba? Najbardziej. Muchomory. Ja. Zwłaszcza te purchawki. Purchawka. Taka duża purchawka. Tam leży obok nas. Słuchajcie, to jest trochę... Purchawki są najlepsze. Ja u dziadka widziałam taką purchawkę. Metry szerokości i 20 centymetrów wysokości. To ja skoczyłem, to wszystko do prania miałem. Ale słuchajcie, nie będziemy skakać, nie będziemy niszczyć. To jest trochę tak, jakbyśmy weszli w sam środek książki Nieumarły las. No to ja ciekawa jestem, panowie, dokąd panowie nas zaprowadzą? Gdzie zawędrujemy? To może skręcimy tam, za tym dębem? Pójdziemy w bałagan. Potworny bałagan puszczański. O, jaka radość. Bo białowieska czy jaka? Białowieska. A żubry są? Są. To będziemy dojeżdżać. A możemy samochodem jechać, żeby nas żubry jakby tak... Będziemy dojeżdżać. Nie, nie możemy samochodem, na piechotkę będziemy szli. A co nam zrobią? A jak żubry nam skaleczą? Ale co z nimi go dojeżdżać? A jak żubry nas skaleczą? Nie skaleczą, bo żubry są bardzo pokojowe i leżą sobie na łące i szpaki wyjadają im... Oj, zdradziłem zakończenie. Nie szkodzi. Ale to w dobrej wierze. Chciałeś przekonać chłopaków, że tam nie ma się czego bać, chociaż faktycznie można się wystraszyć, jak spojrzycie na taki las, w którym jest ciemno, mrocznie, trochę brzydko pachnie, coś tam skrzypi, jak przed chwilą, i stuka, i huczy, a w dodatku jest tam mnóstwo drzew, które leżą zamiast stać, wiecie? Dlatego nie da się tam pojechać niczym, nawet rowerem, tylko trzeba iść i to z mozołem i ostrożnie. I w kaloszach, bo jest mokro. Czy panowie lubią bałagan? Robić, bardziej od porządku. Robić bałagan, bardzo a właśnie. Podoba. I co chyba, ma... ale leśny tak, ale domowy ale właśnie niezbyt. Ten leśny, puszczański bałagan. Co to za bałagan? No to jest taki bałagan, który świadczy o tym, że to jest naturalny las, bo przewracają się drzewa, tworzą się wykroty, czyli takie korzenie świerków, stają niby jakieś ściany. W tych ścianach mieszkają sobie różne ptaki. Gdy ptaki wykuwają dziuple, to one doskonale wiedzą, że takie drzewo prędko nie runie. Czyli przedtem je najpierw badają jakoś. Otóż to, stukają, sprawdzają, patrzą, gdzie się da wydłubać tą dziuplę, czy tam zadziałał jakiś grzyb, czy to drzewo jest mocne u podstawy i wtedy wykumają dziuplę. A w jaki sposób dzięcioły się odzywają? Jakim odgłosem? Jakim? A gdybym wam powiedziała, że niektóre dzięcioły jęczą, to byłaby to prawda? Prawda. Jak to jęczą? No jęczą, na przykład dzięcioł średni w ogóle nie bębnią, prawie wszystkie dzięcioły poza średnim i krętogłowem. A dzięcioł średni, który nie bębni, tak jęczy, tak... A dzięcioł... A widziałeś go kiedyś? Oczywiście, on przylatuje do mojego ogródka. Czy on nie jest taki trudny do zaobserwowania? No nie, dzięcioł średni to jest jeden z tych popularnych dzięciołów z czerwoną czapeczką. A, to ja widziałem. No, oczywiście, ale chociaż może widziałeś dużego. Ja widziałem. Tego, który jest kapralem w naszym... No, ja widziałem, ale to było nad morzem. Nad morzem. A ja widziałem to może takiego... To duży albo średni. A ja widziałem takiego zielonego. Tego takiego, to on jest bardzo rzadki, ale ja go widziałem na moim ogródku. No tak, a wiesz co one tam robiły? One tam polowały na mrówki, bo dzięcioły zielone bardzo lubią jeść no mrówki. No tak, nie mają długi dziwię się. Jęzor i tym jęzorem sobie polują. A gdybym zapytała o to, które spośród puszczańskich zwierząt, wszystkich puszczańskich zwierząt, bardzo trudno jest zaobserwować i zobaczyć. I tak trudno, że musielibyśmy się gdzieś przyczaić i poczekać na te zwierzęta. To które by to były? Ja mam tak z rysiem. Aha. To jest mój totalny prześladowca. Wszyscy chodzą do lasu i widzą rysie. Niedawno przyjechał mój kolega i widział przez 45 minut obserwował 3 rysie. A ja... Zazdrość. Ale tak miałeś z wilkiem ostatnio. Jak byłeś no, u nas, tak. Opowiadałeś, że też tak marzyłeś o tym, żeby wilka zobaczyć i nie. Ale wilki widuję. Tak? Wilki widuję. Tomku, a ty? Tak, to ja do mnie maruć, bo ja tak mam ze wszystkimi zwierzętami. Ja idę do lasu i mnie interesują kurhany albo jakieś drzewa zmodyfikowane przez człowieka z jakąś barcią albo śladami dawnego użytkowania. Gapię się nie na to, co trzeba, a potem bywa tak, że idziemy z Adamem, ja się gapię na kurhany, a Adam mnie wyprowadza z krzaków na żubra. A kurhany to? A kurhany to są takie groby sprzed 1000 lat. Małe pagóreczki usypane przez Słowian, pod którymi zasadniczo znajdują no się pochowani ich. Podział. Tomku, ty zajmujesz się historią, a Adam tym, co tu i teraz, więc dlatego tak to jest. A zaraz, zaraz. A smoków to pan Tomek nie widział tam gdzieś? To muszę się wytłumaczyć. Ja zrobiłem taki komiks o smoku, ale to nie jest mój smok. To jest smok mojego idola, Janusza Christy. Miałem zaszczyt pociągnąć, kontynuować chociaż w maleńkim stopniu zamysł Janusza Christy i dostałem w spadku niejako postać Milusia, smoka wykrowanego przez Janusza Christa, i zrobiłem dwa krótkie komiksy właśnie o smoku Milusiu, i ten najświeższy, tegoroczny, nazywa się Instytut Badania Smoków. A no właśnie, te smoki istnieją czy nie istnieją? W świecie Christy, w Mirmiłowie, no jak najbardziej, są zasadniczym elementem ekosystemu. A w naszym? No, w naszym. Ja myślę, że istnieją, tylko są strasznie rzadkie i bardzo prowadzą skryty tryb życia. Ja powiem tak, smoki istnieją naprawdę. Jakieś 4 lata temu polscy naukowcy, paleontolodzy z Warszawy odkryli nowy gatunek dinozaura. Skamieniałe kości znaleźli na Śląsku. A że każdemu nowemu odnalezionemu gatunkowi trzeba nadać dwuczłonową nazwę naukową w języku łacińskim, ale też jakimś podobnym, to nasi naukowcy nowego drapieżnego dinozaura nazwali smok wawelski. Więc teraz mamy tego z baśni, legendy, no i tego najprawdziwszego. No i jest jeszcze ten Gąbka. Baltazar Gąbka. A kojarzy. Karamba. A w naszym studiu panowie Adam Wajrak i Tomasz Samojlik. Przed chwilą szukaliśmy smoka, pamiętacie? No nie było łatwo, to teraz przyczaimy się, o, może tu, za tym drzewem, na, jak myślicie, które zwierzę można zobaczyć naprawdę rzadko? Tarantule. A czy w lesie mieszkają na przykład zombie? Tak, jak znajdziesz nagrobek, to na pewno jakiś Halloween będzie. Czy w lesie znajdziemy zombie tu i teraz? Tak, tak, znajdziemy. Jeżeli znajdziesz grób, to zombie też jest. Ja zapytam panów, a czy my w lesie znajdziemy zombie? No, w przyrodzie jest coś takiego jak ala takie zombie, czyli są organizmy, które są sterowane przez inne organizmy, najczęściej przez pasożyty. I jak Tomek powiedział, że okej, w naszym komiksie muszą być zombie, bo zombie się świetnie trafiają do młodych ludzi. Właśnie widać, że wszystko wiedzą o zombie, to ja zacząłem szukać tych zombie w przyrodzie. Się trochę doszukałem takich zombie, na przykład ślimaka, którym sterują przywry, każą mu robić... Przywry? Czyli takie pasożyty, każą mu robić różne dziwne rzeczy. O, to straszne. Straszne. Tak jest zombie po prostu i obcy pasażer na stromę. W pewnym sensie te zwierzęta udają kogoś innego. Tak, bo są opanowane przez pasożyta. Ale ten... zombie to jest taka postać, która jest... To jest człowiek tylko opętany. No to jest taki na przykład ślimak. Tylko ale... ślimak, tylko że opętany. Wiecie co? A zombie jest zielony. On był zielony? I ten ślimak też był zielony i mrygały tak czułki. Mrygu, mrygu, mrygu. Każdy człowiek oddzielnie i robił różne dziwne rzeczy. A pan wie, że te ślimaki bez koruby to one nie są polskie i one przywędrowały sobie tak wiem, do Polski. Ale one, i one zjadają nasze ślimaki, te winniczki. Jak one są takie małe, to wtedy one zjadają. Chyba czytałeś mój artykuł o tym. Ale to... Nie, mama mi powiedziała. Chyba mama czytała, tak? A ja panu też coś Natomiast to jest tak, że te ślimaki, nie wszystkie te ślimaki są polskie, a niektóre są polskie, a niektóre nie są. Tak, ja je widzę, to je w ogóle ostatnio, jak zauważyłem, to go na drzewo dałem, nie. Żeby nie mógł zjeść naszych winniczków. Nie, nie wtrącaj się w ich sprawę. Niech one sobie, winniczki sobie poradzą. Bo to, co możemy zrobić dla przyrody, to dać jej święty spokój. Bardzo mi się to zdanie podobało. Poza tym, wiesz, jest dużo bardzo podobnych ślimaków, które są jak najbardziej tutejsze. Na przykład pomrów jest taki ślimak. Nie znam tylko winniczki. Pomrów jest taki fioletowy ślimak nakrapiany, który sobie wychodzi, jak jest wilgotno w tej naszej puszczy i wychodzi na różne spróchniałe pnie i sobie idzie. Słuchajcie, a jakie było dla was najpiękniejsze, ale też i najbardziej zaskakujące spotkanie puszczańskie? Tych spotkań jest mnóstwo i one są każde na swój sposób piękne, ale takie, że trudno o nim zapomnieć. Ja się przyznam, że to nie będzie przyrodnicze spotkanie znowu, tylko historyczne. To jest taki moment, kiedy po raz pierwszy uczestniczyłem w wykopaliskach archeologicznych Puszczy Białowieskiej i się okazało, że w tej puszczy zachowały się ślady obecności człowieka sprzed 2000 lat, ale w taki sposób, jakby ten człowiek wczoraj stamtąd odszedł. W zasadzie nie przysypane niczym, ledwie porośnięte trawką kamienie, pod którymi były groby właśnie sprzed prawie 2000 lat. I to było tak niesamowite pomyśleć sobie, że ta puszcza zachowała tego typu ślady po prostu nietknięte. Nikt tam nigdy niczego nie przekopał i nie zaorał. I oczywiście tych śladów było pełno poza puszczą, ale właśnie tam one zostały już 1000 razy przeorane. A w puszczy do dzisiaj sobie istnieją tak, jak je ludzie zostawili. A to jest raj dla badacza. Osoby, która zajmuje się historią, to musiało być naprawdę piękne i mocne doświadczenie. Adamia, ja myślę, że... To znaczy, myślałam, że powiesz o pupaniu. Z pupaniem tak. To jest historia zupełnie niesamowita. Myślałem, że z moim kolegą Karolem Zubem, że zwabimy Włochatkę. Karol mówi, pupaj, bo Włochatka... Co to jest to pupanie? Wiesz co, bo jest taka sowa Włochatka, która jest przecudowna, bo ona jest taka zawsze zdziwiona. Ma wielką taką, jest malutką sową, ale ma wielką, nieproporcjonalną głowę i wygląda sobie czasami tak zdziupli, jak w naszym komiksie. Jest w naszym komiksie, zresztą jest Włochatka pu-pu-pu i samce się odzywają tak pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu, tak bardzo, bardzo szybko. I tak wołają samice, mówią, słuchaj, wpadaj, mam gryzonie i dziuple, może założymy rodzinę. I kiedyś zapupałem i przyszły wilki. Najpierw zawyły, a później przyszły, więc to było bardzo dziwne nieporozumienie. Spełniłeś swoje marzenie też z drugiej strony. Tak, teraz sobie tak myślę, bo dzisiaj widziałem zdjęcia mojego kolegi z Białorusi. Jest taka sowa, puszczyk mszarny i ona ma taką wielką głowę jak człowiek. Naprawdę jest taka wielka. I czasami siada na takich małych gałązkach, jest przytulona do pnia drzewa. Jest wielka, wielka, wielka, a lata delikatnie jak motyl między drzewami. I sobie pomyślałem, że jak one teraz są na Białorusi, to może ja je zobaczę u nas. Bardzo bym chciał. Kiedyś widziałem w puszczy i to było tak niesamowite przeżycie. One się w ogóle nie boją człowieka, tylko taki dziwny stwór się rozgląda i patrzy, a później takie coś wielkiego, wielkiego, bezszelestnie lata między drzewami, bo ona niziutko, niziutko. Jak duch. Jak duch. I takich historii jest całkiem sporo w panów komiksie, w Nieumarłym lesie i mnóstwo zagadek. Zanim się rozwinie tę myśl, to najpierw tę myśl, to najpierw jest pytanie, prawda? No a skoro tak, to ja też mam pewną zagadkę dla panów, przyrodniczą, a jakże? To teraz zamienimy się w słuch, posłuchamy, a potem bardzo, już teraz jestem ciekawa, jakie będą odpowiedzi, dobra? Bardzo proszę. Mamy pomysł jakiś? Gęsi? A nie, gęsi? Ja poczułem, że muszę do łazienki jakoś tak. To tam, nie były odgłosy łazienkowe, tak. Panie moment, Tomaszu. Tam był jakiś strumyczek, prawda? Jeżeli dobrze kojarzę. To nie był strumyczek, Lorety, a jakieś płazy i tam to się nie odzywały? Była łazienka, i to nie były gęsi. To co, jeszcze raz króciutko? Tak, jeszcze raz poproszę. Bardzo proszę. Teraz ja przetłumaczę tak na wizję. Panowie siedzą, mają zamknięte oczy, brody jakoś tak bardziej na sztorc i jest wielka zaduma na twarzach. I cóż panowie wymyślili? Nie są to gęsi. Nie, nie jest to łazienka również i nie jest to rzeczka. Nie są to kurhany i nie jest, jest to las. Zombie. I nie są to płazy też? To jest w lesie, ale nie jest to, no w lesie, ale to nie jest odgłos lasu. To jest odgłos mieszkańców lasu. O, to teraz tak... To teraz trochę głupio, nie? No, głupio, fatalnie. No dobrze, to powiem tak, że głupio to nie będzie. Na pewno nie. Natomiast długo myślałam, czym panów zaskoczyć. Oj, ale to długo. Są ptaki? I to nie są ptaki, panie Adamie. Nie, nie. No to co, jeszcze jaką szansę damy panom? Tak, to ja posłucham jeszcze raz tego. Tak, możemy do 10, ale spróbujmy. Jeden pan patrzy w sufit, drugi na buty. No i na osobie. To on coś, co wędruje sobie? Tak. Nie, może jakieś owady, taki odgłos spotęgowany jakiegoś, nie wiem, mrówek. Co jeszcze może to umysł grupowy naukowy, iść? To umysł naukowy. Emu! Muflon? Nie są to muflony, nie jest to emu. A jeżeli bym powiedziała panu, że to jest mrówka? Mrówka? Tak, i tak jak pan Tomek zauważył, to były... nóżki mrówki, tylko dokładnie zmultiplikowany dźwięk, czyli nigdy spotęgowany. Człowiek, który kocha zbierać tak zwane dźwięki, w żargonie dziennikarskim tak mówimy, gdzieś tam gruchnął na mrowisko i z tym mikrofonem tak sobie trwał. A potem ten dźwięk zwielokrotnił. A kto rozgrzebuje kopce mrówek? Poza panem, który leży z mikrofonem? Nie, on nie rozgrzebuje. On nie rozgrzebuje. Jego te mrówki gryzą. No, musi jakąś ponieść ja wiem, cenę. Kojarz. Ale kto rozgrzebuje w puszczy mrowisko? Dzik. Ale dziki to już blisko, bo dziki czasami rozgrzebują. A żubry to jest na bliżej jeszcze, no. A mówiłeś, co je mrówki u ciebie w ogrodzie? No co? Ten... No? Pies? Nie. No, taki zielony. Zielony ten... Żaba? Nie. No taki ptak. Tak, dzięcioł. Dzięcioł, zgadza się. No. Dzięcioły bardzo często rozgrzebują kopce mrówek, na przykład dzięcioł czarny w puszczy. A inne ptaki bardzo lubią się kąpać w kopcach mrówek, bo kwas mrówkowy działa odstraszająco na owady. Ale te zwierzęta mądre, a czy te zwierzęta mają, tak jak w bajkach i baśniach, swoją radę mędrców? Że tak radzą się kogoś, jak nie wiedzą? Albo jakieś takie zwierzę, które jest wzorem? Mają. Zwierzaki zawsze patrzą na to, co robią starsi i mądrzejsi. Patrzą na, zawsze jak są w stadach z krowami, to jest tam najstarsza krowa na tym rządzi i wszystkie patrzą, jak ona odchodzi, to one odchodzą. Tak samo ja patrzę na te żubry, które są koło teremisek, że jak tam są gdzie nawet, mieszkasz? Tak, nawet jak są takie trochę zanarchizowane stada. Co to znaczy, samców, panie Adamie? I każdy robi, co mu się podoba. Tak. Takie fajne. A mam pytanie. Takie ale fajne, jeszcze nie ma odpowiedzi. Jak jest poczekaj. Tam starszy byk, starszy żubr, to te młode, na przykład jeżeli on nie ucieka, to one nie uciekają. A ja myślałam, że w każdym lesie i w każdej puszczy ostatnie słowo, a właściwie ostatnie pohukiwanie należy do Rady Puchaczy. Jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu. Uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów. Uhu, uhu. Kto puchaczy słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po uchu. Jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Każdy w lesie wie, co to znaczy, wie, co to znaczy, wie, co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu. Uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów. Uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu. Kto zapowie tę piosenkę? Jak to się u nas mówi wstecznie? Teraz była piosenka Rada Puchaczy. I nasze ulubione bajki. Grajki. A w naszym studiu? Pan No i chciałam powiedzieć Aleksander Doba. Nie. Pan Adam Wajrak, chociaż ta sama pasja w oku i ten sam błysk i ta sama radość. I pan Tomasz Samojlik. Ale ja chciałam zapytać, nawiązując do Rady Puchaczy, czy w lesie gang puszczyków się próżniaczy? Gang puszczyków? Ja bardzo lubię puszczyki, bo tak naprawdę te gangi to jest tak, jak narysował Tomek. To znaczy rodzinka puszczyków, to jest tata, mama i dzieci, które bardzo rozrabiają, tam tłuką różne rzeczy. Czasami, bo ja miałem takie małe puszczyki, je wychowywałem. To mój puszczyk terroryzował całą wieś. Wszystkie psy się bały mojego puszczyka. A jak on to robił? Taki maleńki, te wielkie psy. Maleńki. On robił tak, że on nadlatywał po cichutku, bo sowy latają bezszelestnie i pac w pupę pazurami takiego psa. Ślady zostawały? Nie, ale jak cię tak szczypnie ktoś znikąd, no nie, to nie coś strasznego. To jak z jakimiś duchami. Moje psy myślały, że są po prostu jakieś straszne duchy i się bałem. Więc puszczyki mają trochę charakterek i te puszczyki stworzone przez Tomka bardzo odpowiadają rzeczywistości. To mam, Tomku, dla ciebie pytanie historyczne. Jak długo rozkładają się drzewa? O, bardzo długo. W momencie, kiedy drzewo umiera, to zaczyna się jego drugie życie. I ono, co prawda, nie jest tak długie, jak to pierwsze w przypadku tych najdłużej żyjących gatunków, jak dąb, ale kilkaset lat to drzewo jeszcze funkcjonuje w lesie i to w bardzo ważny sposób funkcjonuje, bo w momencie, kiedy zamiera, pada albo jeszcze stoi, ale już jest suche, albo na przykład chciało upaść, ale się oparło jakieś konary, to w tym momencie zaczyna tam buchać życie. Tam się zaczyna gorączkowe zasiedlanie tego pniaka. Wpełzają pod korę różne stworzenia, chronią się tam, żywią się tym próchniejącym drewnem. No, prawdziwy spektakl się zaczyna. Także to drzewo żyje jeszcze kilkaset lat w takiej formie właśnie butwiejącej i rozkładającej się. Ale jak tętniącej życiem. Tak, w takich martwych drzewach. W suchych warunkach gdzieś w Kalifornii czy gdzieś, to te drzewa nawet leżą po kilka tysięcy lat. U nas krócej, ale to jest taka rafa koralowa. Ja zawsze tak na to mówię. Nieśmiertelne wręcz, niemalże. No tak. Panowie, trzy drzewa zwróciły moją uwagę i panów, bo tak naprawdę najwięcej o tych drzewach w historii nie umarły las. Pierwsze to grab. Z dużą sympatią piszecie o grabie, ponieważ... Ja bardzo lubię graby, bo są tak po prostu jak stwory. Mają przeróżne formy. Czasami jak trole wyglądają, jak smoki jakieś. Są pokręcone, pokrzywione z dziuplami, szparami, zakamarkami. Bardzo lubię graby. Drugie drzewo to była lipa? Lipę też bardzo. A czy panowie, wy potraficie rozpoznać? Ja mogę tylko powiedzieć, że mam Kubę, takiego kolegę Kubę, który ma na nazwisko Lipka. To nie do końca o to chodziło. Lipa jak lipka. No tak, a wiecie, jakie liście ma lipa? Jakiego kształtu na przykład? Takie pięć takich wystających. Niestety. Klon raczej. Takie jakby noski. Chłopaki z ząbkami. Ale z tym noskiem to jest bliżej prawdy, nosek, prawda? Nosek jest taki, ale... Dobra, to co te noski, to co? To są kwiaty. Noski to są lipy. Kwiaty lipy, czyli blisko byłeś, Jasiu, blisko prawdy. A kształt liścia lipowego? Serduszko. Jak serduszko, jasna sprawa. Coś mi się wydaje, że serduszko pana Tomasza Samojlika bije teraz szybciej, ponieważ... Tak, przepraszam, muszę lecieć na pociąg, no wybaczcie mi. Ale Tomek by wam powiedział, jak kiedyś z lip ludzie robili sobie kroksy. To niech jeszcze powie na zakończenie. Wolne żarty. No poważnie, słuchajcie, to co teraz kupujemy w sklepach jako kroksy, to jest bardzo stary wynalazek i kiedyś nie robiło się tego z plastiku żadnego, tylko z łyka, czyli z takiej tkanki, która znajduje się tuż pod korą, lipy. Ludzie potrafili zdzierać takie cieniuteńkie płatki tej kory, tego łyka i wyplatać z nich fantastyczne obuwie, które nazywało się łapcie, a w niektórych regionach Polski mówiło się na to postoły. I to były takie kroksy, bardzo wygodne i świetne, dlatego że nogi się... No, nie chodziłem, ale we wszystkich opisach można przeczytać, że ludzie po prostu uwielbiali w tym chodzić, ponieważ noga się nie pociła, ponieważ dzięki temu mogli sobie bezpiecznie chodzić nawet po jakichś wystających korzeniach w lesie, bo to było dosyć dobrze izolujące. Ale najważniejsze było to, że to było w 100% biodegradowalne. Zniszczyły się jedne kroksy puszczańskie, no to natychmiast można sobie zrobić biodegradowalne, następne. Czyli wytłumaczyłem tak, czyli nie zaśmiecało środowiska, tak jak dzisiejsze zużyte kroksy, które się będą rozkładać 1200 lat. Plastikowe. I nie wiadomo, czy się rozłożą. Tak, to jest plastik. Ale tak jest z każdym kubeczkiem, reklamówką. Tak jest ze wszystkimi innymi używanymi na co dzień przedmiotami. Oczywiście, prawda? Warto pamiętać o tym, że każda torebka foliowa wyrzucona przez nas to jest jakieś 1000 lat rozkładania się tego plastiku. Kiedyś sobie zróbmy takie kroksy, proszę cię. Tak, zrobimy to koniecznie. Adam. No to deklaracja na pożegnanie. Trzymamy za słowo. Do zobaczenia w Poznaniu. Bardzo dziękujemy. I przyśle pan nam, ja mam numer stopy 31. Oczywiście, 31. Zapamiętamy to. Ja 33, tam 32. Sprytnie założyli zamówienie, złożyli zamówienie. A jeszcze mam jedno ale. Jak już zrobicie te kroksy, to proszę na 501-405-230 zadzwonić do mojego taty z... i pokazać zdjęcie. Wiecie co? Jestem ciekawa. Poczekajcie, cała Polska będzie dzwoniła. Bardzo dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Przepraszam, że muszę już zmykać. Do widzenia. Dziękujemy. Szerokiej drogi. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Miłej jazdy. Lewandowska i Nazbieram ci marzeń na łące, a w naszym studiu Adam Wajrak z nieumarłym lasem pod pachą, ze swoją najnowszą książką, komiksem. Czy las, proszę pana, śpiewa? Och, śpiewa, a jeszcze na dodatek jesień jest absolutnie genialna, bo jesienią jest najwięcej odgłosów. Jesień jest najbardziej, tak kiedyś komuś powiedziałem, najbardziej dźwiękowo-radiową porą w puszczy. Bo nie dość, że są ptaki, nie dość, że ptaki jakby zajmują znowu swoje terytoria, więc jest prawie to samo, co na wiosnę. Więc gwizdżą jarząbki, hukają puszczyki, gwizdżą suweczki, bębnią dzięcioły. To jeszcze do tego jest rykowisko jeleni, więc ryczą jeleni. Stękają łosie. Co za kakofonia. Super jest. A o czym najczęściej śpiewa las? To są jakieś ich rozmówki, tych wszystkich tam, co mieszkają, stworzeń dziwnych. I myślę, że to nie jest taka piosenka, tylko takie rozmówki typu ja tu mieszkam, mój świerk, tutaj będę miał dziuplę, a ty będziesz miał tam, albo może razem wykujemy coś razem, albo pójdziemy poszukać tłustych larw, albo złapiemy nornicę, albo mam już nornicę, śpiewa na przykład samiec suweczki, takim swoim cichutkim. Zakochany. Jak jest zakochany, tak, to tak śpiewa cichutko. A ten las, który teraz słyszymy, właściwie to niemal od początku naszej audycji, to jest jesienny las, czy bardziej wiosenny? I dość, już nawet powiedziałbym, wiosenny, późno wiosenny, bo ja tam słyszę bardzo charakterystycznego ptaka. Gdzie jak jest kukanie kukułki, to znaczy, że już pogwizdały sobie te pierwsze ptaki, bo ona gdzieś musi podrzucać swoje jajka. A co wspólnego ma muzyka lasu z muzyką klasyczną? Och, podejrzewa się, że... Ale to akurat nie las tak bardzo, bo podejrzewany jest ortolan, a ortolan nie jest ptakiem leśnym, o chyba piątą symfonię Beethovena. Ale to nie jest leśny ptak. To jest ptak taki alejowo-polno-łąkowy. Ale ja tak sobie myślę, Adamie, że jedna i druga muzyka musiała grać wtedy, kiedy powstawał ten przepiękny świat. No to niech zabrzmi muzyka geniusza wszechczasów, którym był... No, który kompozytor Mozart. Był geniuszem wszechczasów, jasne. Mozart. A imię ten pan miał? Mozarta. Jestem fanką, tak, jak najbardziej. Imię poproszę. Mozart. No tak, to nazwisko, a imię? Ten, jak to się nazywa? Wolfgang. Jak? Wolfgang Mateusz Mozart. Wolfgang Amadeusz Mozart. A będzie... To fragment koncertu E-dur na orkiestrę i waltornie Allegro Maestoso. A waltornia, wiecie, co to za instrument? Nie, ale coś mi się wydaje, że ja znam taki instrument, na którym się tak pedałuje. Na waltornie się nie pedałuje, na pewno to jest bardzo puszczański instrument, bo to jest róg. Tu przerwał, lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że to Wolski gra. Wojski, tak? Gra jeszcze, a to echo grało. A róg to inaczej waltornia właśnie, instrument dęty blaszany. I wiecie, co sobie myślę? Że zarówno pan Mozart, jak i jego muzyka bardzo dobrze czuliby się, spacerując razem z nami po puszczy, razem z Adamem Wajrakiem i Tomaszem Samojlikiem, który już pobiegł. Którym bardzo dziękuję za ten wspólny, niedzielny spacer i za wizytę w naszym zagadkowym studiu. Dziękuję, Adam. Ewa Redel, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk, mówimy do usłyszenia, zapraszając teraz pana Mozarta. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty Tytus, a właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Tylko teraz. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj w sklepach produktów oznaczonych żółtym szyldem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowe latte. Na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy. Idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K.